Μπίτσιν. Όπως λέμε γκρινιάζω, αλλά πιο κακό. Το Μπίτζεν σήμερα, το τέταρτο επεισόδιο στη σειρά, θα ασχοληθεί με ένα θέμα καυτό. Καυτό σαν την αυγουστιάτικη πέτρα. Καυτό σαν το μολύβι που εκτοξεύεται από ένα 45 κόλτο με ταχύτητα 427 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Σήμερα θα μιλήσουμε για επαγγελματικά μαχαιρώματα. Ηχογραφώ το σημερινό μπίτσιν και στο μυαλό μου έχω χαλάκια να σπρώχνονται κάτω από τα πόδια μας. Κάποιοι εποφθαλμιούν τις θέσεις μας. Κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν ως δικά τους έργα τα δικά μας. Και δυστυχώς, στον χώρο εργασίας τα creative commons δεν είναι ανεπτυγμένα. Είμαστε μόνοι μας σε ένα ωκεανό γεμάτο λευκούς καρχαρίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Αρκεί εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα, ότι η επιτυχία έρχεται αργά-αργά. Ότι θελεί επιπλέον και ίσως τελικά πρέπει και εμείς κατά κάποιο τρόπο να βρούμε το σωσίβιο το οποίο θα μας βγάλει στην επιφάνεια. Και πιστέψτε με, η πολλή δουλειά δεν υπήρξε ποτέ και για κανέναν σωσίβιο. Υφιστάμενοι που δεν καταλαβαίνουν το ρόλο τους, προϊστάμενοι οι οποίοι παρουσιάζουν ως δικιά τους ιδέα τη δική σου εφιέστατη ανταπόκριση στα ερωτήματά τους. Και εσύ απλά κάθεσαι εκεί και υπομένεις. Δεν είναι ο φόβος ότι θα χάσεις το μισθό σου, αλλά η ανασφάλεια που νιώθεις ότι δεν είσαι ικανός να φτάσεις εκεί πάνω. Κι όμως, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζεις, αρκεί να δημιουργήσεις μια ευκαιρία. Τα επαγγελματικά μαχαιρώματα δεν ξεκινάνε τον 20ο ή τον 21ο αιώνα. Τα επαγγελματικά μαχαιρώματα υπήρχαν πολύ πριν το Big Bang. Το μπίτσιν λοιπόν σήμερα, χωρίς να είναι αποκαλυπτικό, είναι διορατικό. Πόσοι από εσάς δεν έχει τύχει να ροκανίσετε τη θέση του προϊστάμενου σας?